Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Érítsd meg a szívemet a talpaddal. Na, én mindjárt elhányom magam. Gondolj életed legnagyobb orgazmusára. Szorozd meg 1000-rel, és még mindig a közelében sem vagy. That's dead, baby. That's dead. A hét mesterlövésze. Videóajánló magazin Puzsér Róberttel minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a Rádió Cafén. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hét mesterlövésze a Szigetről, mégpedig élőben a kihelyezett stúdióból. Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött. A Rádió Cafét halljátok, mégpedig a Szigetről. Ez a műsor egy különleges élményre próbálja meg felhívni a figyelmeteket, amelyet mindenféleképpen a homlokteretnek, a homloklebenyeteknek a frontján kell tartani, ez pedig a katarzis. Mi katarzis fanatikusok vagyunk, tulajdonképpen azért nézünk meg 300 filmet, hogy legyen közte három olyan, amelyik katartikus. Az összes többit azt meg már csak azért is látni kell, hogy az ember tudja, hogy mihez képest jó egy film. Szerintem a katarzis számomra legalábbis egy filmben elengedhetetlen. Ha nincs benne, akkor kicsit mindig úgy érzem, hogy megloptak, hogy valamit elvettek tőlem, vagy két órát elvesztegettem az életemből. Ha van, akkor megnézem újra, meg újra, meg újra. És azok a filmek, az a néhány, amiben tényleg igazán átélhető katarzis van, az nekem így bármikor újra megnézhető. Számunkra a katarzis az az élmény, amely a filmeket igazán fontossá, igazán a szívünkhöz közel állóvá tudja tenni. Ha definiálni kéne a katarzist, akkor viszonylag nehéz dolgunk lenne, de azért mindenképpen kísérletet teszünk erre. Én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen érzelmi, erkölcsi orgazmusról van szó. Tehát, hogy az embernek ugyebár nem csak teste van, és nem csak szelleme van, de van lelke is, és amikor ez az érzelmi, lelki, bizonyos értelemben szellemi, de semmiféleképpen sem intellektuális élmény ért titeket, amikor azt érzitek, hogy elélvezett a lelketek, na akkor van katarzisotok. De egyébként ez nem feltétlenül egy pozitív élmény, szóval ez egy... De az orgazmus se egyértelműen jó, hanem olyan nagyon intenzív, valahol már a fájdalom határán, de valami nagyon-nagyon intenzív élmény. Tehát itt is valami ilyesmiről van szó. Szóval az ember, amikor katarzist él át, akkor azt, ha definiálni nem is tudja, de mindenképpen tudja, hogy na ez volt az. Tehát rá tud mutatni, hogy ez az, és tudja, hogy mi ez az érzés, amíg nem is tudja hozzá megfelelő szavakat, hogy ezt hogyan kéne tudományosan, verbálisan áthatatóvá tenni, hiszen hogyan lehetne egy ilyen érzést szavakban átadni. De én mégis szerintem kérjük meg a hallgatókat arra, hogy ha ők tudják, akkor SMS-ben küldjék el nekünk a definícióját, vagy keressék ki az internetről, lopják el, teljesen mindegy. Jó, hát a katarzis az valami olyasmi, amiről elmondhatjátok, hogy egy másik ember kezdte el nézni a filmet, és egy másik ember állt föl a film megnézése után a fotelből, vagy a mozinézőterén. És mindenképpen több leszel a katarzis által. A katarzis nem elvesz belőled, hanem hozzátesz. Tehát azáltal úgy állsz fel, hogy valamit kaptál, amivel te magadban tudsz építeni egy lelki építményt. Tehát így ember voltál, és most ember plusz ember vagy. Általában a filmeknek a végén van a katarzis, de vannak kivételek. De nem törvényszerű. Nem törvényszerű, és a mi listánkból a mai adásnak a témája ugyanis az lesz, hogy mi összegyűjtjük a ti számotokra a 10 legnagyobb filmes katarzis. Ami nem egy könnyű feladat, hiszen azért 10-nél több katarzis volt már a filmes történetünkben. Hát, bizony több. A listán lesz olyan film is, amelyiknek nem a legvégén van a katarzis. A katarzis az valami felemelő érzés, de ugyanakkor a tragédiával nagyon rokon. Tehát megtörténik a tragédia is, és meg igen, kéz a kézben jár a kettő. Tehát nem elég, ha megtörténik a tragédia, és az esetek nagyon nagy többségében meg végképp nem jó, hogyha megtörténik a happy end. De a kettő a happy endnek, tehát a felemelő, megtisztító, valahogy az emberi, a belső emberi tartalmad nagyon-nagyon megmozgató érzés, de ugyanakkor meg egy brutális és lehangoló és súlyos és sötét dráma. És ez mind együtt, ez együtt jelenik meg. Tehát az a lényeg, hogy a happy end nem elég a katarzishoz, de a tragédia sem elég a katarzishoz, hanem a kettőből gyúr a zseni. Olyan ez, hogy valami olyan katarzis. Tragédia kell hozzá, aminek mégiscsak pozitív a végkicsengése. Tehát amikor valaki feláldozza magát, ő maga elpusztul, de valami nagyobbat, valami szebbet meg tud teremteni általában, vagy legalább a nézőben a reménynek egy halvány fénysugarát felvillantja arra, hogy a világ lehet jobb. Hát két síkon történik meg a katarzis. Az egyik síkon megtörténik a bukás, ez általában a fizikai sík, a másik síkon pedig megtörténik a üdvözülés, és ez pedig valamiféle szellemi lelki sík. De semmiféleképpen sem intellektuális, tehát nem úgy szellemi, hanem a szellemvilágra gondoljatok inkább ilyenkor. Igen, igazából a főhősnek el kell égni azon a mágián, ami aztán fényével bevilágítja a világot. Valahogy így. Valami ilyesmire tudunk utalni, amikor a katarzisra gondolunk, de hogyha nektek van egyéb definíciótok a katarzisra, akkor azt legyetek szívesek, írjátok meg nekünk SMS-ben. És mi a szám, amivel kérjük az SMS-eket? Az SMS számunk 5555986. Úgyhogy írjatok erre az SMS számra, és akkor mi be fogjuk olvasni a ti személyes definíciótokat, vajon mi a katarzis. Következik tehát az a top 10-es lista, amely a legnagyobb filmes katarzisokat szolgáltatja a számotokra élő egyenes adásban a Sziget Fesztiválról. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Tizedik helyezett a Táncos a sötétben Lars von Trier drámája. 140 percben 2000-ből a főszerepben Björkkel és Catherine Deneuve-vel. Nekem ez az egyik kedvencem egyébként, annak ellenére, hogy a tizedik helyre szorult ezen a listán, ami mutatja a listán erősségét, legalábbis remélem. Mert ebben a katarzis nem egy pillanat, nem egy másodperc, nem egy jelenet, hanem az utolsó 5-10 perc az folyamatosan úgy bomlik ki, hogy az embernek egyre nehezebb és nehezebb lesz a szíve a sok fájdalomtól és szörnyűségtől. És a végén aztán tényleg megfejeli a lehető legborzalmasabban, amikor a főhőst felakasztják, halálra ítélték és felakasztják. És akkor mégis azt érzem, hogy valahogy értelme volt annak, hogy meghalt. Kedves hallgatók, ez az adás más, mint a többi. Ez a műsor most már több mint fél éve számít a figyelmetekre, és kényeztették titeket a jobbnál jobb filmek ajánlóival, és mi mindig tekintettel voltunk rátok annyiban, hogy sosem mondtuk el, hogy mi a filmnek a vége, azért, mert ez egy DVD ajánló műsor, és azt szeretnénk, hogy érdemes legyen megnéznetek a filmeket. Ezúttal azonban, amikor a katarzisokat rangsoroljuk, nem áll módunkban tekintettel lenni erre, a ti érzékenységetekre. Úgyhogy itt a filmek teljes egészében ki fognak bomlani előttetek, mi minden részletében feltárjuk a filmnek az összes rétegét, úgyhogy az a javaslatunk, hogyha nem láttátok az adott filmet, amiről beszélni fogunk a következő két órában, akkor menjetek ki sörért, menjetek ki WC-re, menjetek le a boltba, vegyetek magatoknak egy fél kiló kenyeret, meg másfél deka. Azt hiszem, hogy ezt a tizedik helyezett esetében már elmulasztottuk, ezt már elszúrtam. Tehát hiszen a végén felakasztják a Björk által. Jaj, most még egyszer elmondtad. Szelmát. Na, szóval az a javaslatunk, hogy ne hallgassátok azokat a filmeket, azt az 5 percet, amely filmet meg szeretnétek nézni, mert mi bizony ebben a műsorban lelőjük a poént. Mit tudunk Zelmáról, akit Björk játszik? Olyan, mintha egy női Krisztus leszállt volna a földre. Egyébként a Lars von Trier minden filmjében valami ilyesmi történik, tehát a Lars von Trier az sorozatban gyártja a női Krisztusokat és pusztítja el őket. Azt hiszem, hogy a Hullámtörés, a Dogville és még jó pár film volt. Szerintem nem pusztítja el őket, hanem megdicsőíti őket. Hát a Dogville ebben is fordulatot jelent mindenféleképpen, ahol a végén egy tömeggyilkos gyárt a Krisztusból. Én bevallom, hogy amikor láttam a Dogville-t, azóta én a Lars von Trierrel hát nem is tudok igazán megbékélni. Nem vagy jó barátja? Nem igazán. Én azóta bevallom, hogy nagyon csalódtam a Lars von Trierben. De azért egy nagy rendező, tehát azt nem lehet mondani, hogy nem az. Semmi kétség felől. Szóval van ez a mi főhősnünk, aki egyébként egy csehszlovákiai menekült, nem menekült, hanem hazáját elhagyó egy emigráns, az USA-ba emigrál, a szebb jövő és a szebb élet reményében, és van neki egy nagyon nagy problémája az, hogy örökletes betegsége van, a látását folyamatosan veszti el az évek alatt, és a gyermeke ugyanebben szenved. Ráadásul ő tudta, hogy ez egy örökletes betegség, és ennek ellenére annyira akart egy gyereket, mert túlcsordult a szeretettől, tehát annyi szeretet volt benne, amit nem tudott levezetni, nem tudott kiadni magából, nem tudta senkinek az életét jobbá tenni, magányos volt, és annak ellenére megszült egy kisfiút, hogy tudta, hogy beteg lesz, és ezért iszonyatos bűntudata van, és ezért bűnhődnie kell. Na most azt gondolja Selma, hogy hát ugye hol valósulhatna meg az, hogy a gyermekének a látását megmenti, ha nem Amerikában az álmok világában, ahol minden valóra válhat, és kiköltözik az USA-ba. Csehszlovákiából emigrál. És egy szörnyű üzemben vállal munkát, és rakosgatja egymásra egyesével a dollárokat hosszú-hosszú évek alatt, és hát gyűlik a pénz a gyermeknek a műtétjére, csak hát ezt a pénzt ellopják tőle, és amikor próbálja visszaszerezni, akkor ott egy olyan tragédia történik, talán ezt is elmondhatjuk, ott van egy rendőr, aki ellopja, és megtörténik a filmtörténet legnyomasztóbb, legfurcsább, legkülönösebb gyilkossága, amikor a gyilkos az áldozat, és az áldozat a gyilkos. Tehát egy öngyilkos az belerángat egy jó lelkű, csak szeretni képes kis szentet a saját öngyilkosságába, mert ő maga képtelen ezt megtenni, és vele hajtatja végre magán az öngyilkosságot, és ezáltal rántja őt a semmibe magával. A lényeg az, hogy a rendőrnek reménytelen, kilátástalan az élete, és ott a dulakodás közben megkéri rá az Elmát, hogy ölje meg, aki megöli. Mellesleg nem is látja a rendőrt, mert már annyira előre haladott állapotban van a betegség, hogy nem lát. Csak így vaktával lövöldöz a rendőr pisztolyával. A lényeg az, hogy a bíróságon ugye hát egyértelmű, hogy megölte a rendőrt, ez nagyon súlyos bűncselekmény, halálra ítélik és felakasztják. Fontos megemlíteni egyébként, hogy egy musicalről van szó, de soha ilyen sötét musicalt az életetekben nem láttam. És én nem is igazán szeretem a musicaleket, sőt mondhatom azt, hogy ha lehet, kerülöm őket, bár van a listán még egy musical, de ez mondjuk kivételes, tehát ez olyan, hogy ez nem egy standard musical. Azért Lars von Trier neve az a garancia rá, hogy ez egy olyan musical legyen, amit meg kell nézni. És mennyire tökéletes választás, hogy Selma csehszlovák. Tehát, hogy ez is, hogy mert maga ez a Björk, és akit játszik, és az egész karakter annyira kis csehszlovák, nem? És annyira, de ugyanakkor annyira rettenetes az, hogy egy a Kelet-Európából menekül az USA-ba, hogy majd ott szebb élete legyen, és az egész, az a rendszer úgy bedarálja, ahogy van. Tehát, hogy egy reménytelen esélye nincsen, hogy ő kimásszon belőle. Kis vakond. Az is csehszlovák, és az is vak. Az is annyira kis aranyos, nem? Tehát pont olyan, mint Selma, Istenem. Bár nekem folyton Milos Forman jutott eszembe, aki szintén kiment az USA-ba, csak mondjuk, hogy Selmával ellentétben tényleg megcsinálta a szerencséjét. Hát igen. Az a csodálatos egyébként, hogy itt Catherine Deneuve is reaktiválva van, aki valaha volt talán legszebb színésznő a filmvászonról, és már nem fiatal egyáltalán, de hát még itt is gyönyörű, és kiváló. És kiváló. Mi a katarzis? Mondjuk el. Az a katarzis, amikor a film legvégén Selma, aki egész éveken keresztül gyűjtögette a pénzét azért, hogy a kisfiát megműthessék, és abból a pénzből, amit a kisfia műtétjére gyűjtött, abból fogadhatna egy rendes ügyvédet magának, és akkor megmenekülhetne. Akkor nem kéne meghalnia, mert csak egy rendes ügyvéden múlik. Ebből is látszik, hogy ahol a pénz, ott a jog. És lemond a rendes védelemről, mert az a pénz a kisfiának a műtétjére kell. És a filmnek az a legvége, hogy a kivégzés előtti 5 percben, amikor késik a kivégzése, mert valami technikai probléma van, és ő zokogva énekel, mert akkor már teljesen sötétben van, zokogva énekel, mielőtt végrehajtanak rajta az ítéletet, beszalad hozzá a barátnője, a Catherine Deneuve, és elhozza a kisfiának a szemüvegét. És a kezébe adja az Elmának a kisfiának a szemüvegét, amire már a kisgyereknek nincs szüksége, mert meggyógyult a látása. És Selma azzal a tudattal hal meg a végén, hogy az áldozata nem hiába való, mert a kisfia meggyógyult, és a nagy bűnt, amit elkövetett az életében, hogy életet adott egy beteg gyereknek, az sikerült kiköszörülnie. És ezzel a kezében a szemüveggel kötik föl, és akasztják föl, amikor egy földi bíróság, ami semmiféle erkölcsi szinten nem áll, elpusztít egy szentet, aki egy sokkal, de sokkal magasabb bíróságon lehetne bíró, bár ő sosem ítélkezett senki fölött, és épp ezért. És ebben a pillanatban, amikor őt felakasztják, ott válik valóra az amerikai állam, hiszen kiment és megcsinálta, és a gyerekét megmentette. Igaz, hogy ő neki meg kellett hozzá halnia, de a gyermek megmenekült. Katarzis maximus, és ez még mindig csak a 10. helyezett. A 9. helyezett mai listánkon. A szárnyas fejvadász a 9. helyezett. Ha nem láttátok még a szárnyas fejvadász, lehetséges ez? Hát én kizártnak tartom, de előfordul. De hogyha nem láttátok még a szárnyas fejvadászt, akkor most menjetek ki pisilni, esetleg menjetek ki, hozzatok be magatoknak egy sört, attól majd kell, és addig legalábbis a következő 5-8 percben ne figyeljetek oda, mert mi most le fogjuk lőni a poént, az összeset, azt is, amit maga a főszereplő se tud, amiről a főszereplő se tudott. Hát azt lehet, hogy szíve mélyén titkon tudja, csak nem akarja ezt elismerni. Szóval, ez Ridley Scottnak a filmje egy fejvadászról, aki replikánsokat küldöz. Ez egy science fiction egyébként. Mi a replikáns? Mi a különbség a replikáns? Csak annyi, hogy szerintem science fiction között tulajdonképpen ezt az egyet lehet megemlíteni. Tehát az összes többit el lehetne felejteni. Ez az egy, az, ami fontos science fiction. És ez Philip K. Dick? Azt hiszem, ő írta, igen. Aha. Hát igen, a Philip K. Dick azért a science fiction királya. Szóval, mi a különbség a replikáns, a droid, van még egy pár kifejezés, én nem tudom igazából, hogy... A Terminátor. van egy csomó olyan, ami végül is ezt írja le. Embernek látszó... Meg a kiborg, igen. Valami kibernetikus organizmusról van szó, ami szeretne emberré válni. Ugyanúgy, ahogy az ember szeretne istenné válni, a teremtmény az a teremtőjévé válni vágy. Afelé törekszik. Egyébként nyilván mindennel így van ez. És replikánsok csoportját kell kiiktatni a szárnyas fejvadásznak, akit a Harrison Ford játszik, Rick Deckard. De miért kell őket kiiktatni? Azért, mert meg akarják hosszabbítani az életüket, mert ezek a replikánsok rájöttek, hogy meg fognak halni. Tehát van, replikánsok van mindenben jobbak, mint az ember. Mindenben jobbak, csak beléjük raktak egy kis biztosítékot, az, hogy azt hiszem 5 év az élettartama, és 5 év után így ki lesz iktatva. És hát van egy tökéletes jelenet, ahol a Rutger Hauer által játszott Roy Batty, aki a fő replikáns, a legkeményebb, legerősebb mint közül, felkeresi az ő teremtőjét, azt a tudóst, aki őt legyártotta. És amikor Isten és ember találkozik, és az ember elpusztítja az Istent, és azután már semmit, egy teljesen üres univerzumban találja magát, körülbelül mint a felvilágosodás. Hát körülbelül olyan az a találkozás. És az nem sok jóra vezet egyébként. Erre nincs szüksége. Ez az, amit egyébként a mai világban lehet látni, hogy körülbelül hova vezet az, ha elpusztítjuk az Istent. Hát igen, Nietzsche meghirdette azt, hogy ez a folyamat ez megtörtént, és most már azért túl sok jóra nem számíthatunk. Na hát valami ilyesmi történik a replikánsokkal is. Minden esetre Rick Deckard az folyamatosan a nyomukban van, és folyamatosan törekszik arra, hogy elpusztítsa őket. Ez egy 82-es film, tehát több mint 27 éves, ha 27 éves. De hát tökéletesen napra kész, aktuális. Tehát így nem tudom azt mondani, hogy jaj, ez már majdnem 3 évtizedes film, hát egy kicsit ciki. Nem, ezt megnézed, és ez teljesen rendben van. Jó, hát a csodálatos a filmben, ami valóban katartikus a filmben, az az, amikor a legvégén, a filmnek a legvégén az a szerencsétlen Rick Deckard, aki tulajdonképpen csak egy ember, vagy legalábbis nagyon úgy tűnik, annyira esendő, annyira gyenge, és a replikáns csávó, akit a Rutger Hauer játszik, aki meg annyira tökéletes, és már haldoklik, de miközben haldoklik is 95-ször erősebb, mint az ember, tehát az utolsó perceit éli éppen, mielőtt kikapcsolna, és a végén hát már így fölmossa a padlót gyakorlatilag a szárnyas fejvadász. Ez is egy vicc, hogy ő a fejvadász, tehát hogy így igazából így, hát így próbál menekülni, tehát így kimenekül az ablakon. Egyébként nem tartozik a katarzishoz, de ebben a filmben van egy, az eredeti angol verzióban van egy magyar mondat, sőt kettő is, ezt érdemes megnézni, a James Edward Olmos magyar származású amerikai színész beszél benne magyarul, és sajnos mikrofont nem tűrnek azok a mondatok, úgyhogy most nem idézem, de nézzétek meg, és meg fogjátok hallani, és nagyot fogtok nevetni. A filmnek a legelején, igen. De az is egyfajta katarzis egyébként. Legalábbis hülyére röhögött magad rajta, tehát mi hány estét röhögtünk át ezen. Talán emlékszel. Szóval, amikor a filmnek a legvégén, hogy rátérjünk a katartikus pillanatokra, a replikáns megkegyelmez a szárnyas fejvadásznak pusztán csak azért, mert felismeri benne a saját vágyott esendőségét. Tehát ő emberré válni vágyik. Hát és meg hát azt látja, hogy én mindenképpen meghalok, de hát ő csak élne tovább, ahogy én is szeretnék. Meghagyom neki az életét, és az empátiát, az enyém nem maradhat meg. Elsajátítja az empátiát, és életben hagyja. Igen, és életben hagyja a... Hát igen. És akkor kapcsol ki, amikor már az embernek nincsen joga ahhoz, hogy egy perccel is tovább éljen, mint ő, mert már nem különbözteti meg semmi az embert a replikánstól. Na és mi az, amit viszont a főszereplőnk nem tud magáról? Ráadásul a legviccesebb részlete ennek, hogy pár évvel ezelőtt a Ridley Scott, a rendező, nyilatkozott egy olyat, hogy bizony a Rick Deckard, a szárnyas fejvadász is egy replikáns volt. És akkor ezt meghallott a Harrison Ford, akkor pánikszerűen ő is nyilatkozott, mégpedig azt mondta, hogy erről szó sincs, ezt felejtsék el. Tehát ő nem. Szegény ember, de tényleg végigjátszotta a filmet abban a tudatban, hogy ő ember, és kiderült, hogy nem, ő is csak. Nem, és ráadásul egyértelmű utalás is van erre a filmben, mert megmutatja a Ridley Scott az egyik álmát a szárnyas fejvadásznak, ahol egy unikornissal álmodik, vagy csak egy szarvúval, és a film legvégén egy kis hajtogatott kis egyszarvú origamit talál a szárnyas fejvadász a háza előtt, a lakása előtt, ami egy aprócska kis jelzés, hogy ismerjük az álmaidat, már pedig csak akkor ismerhetjük az álmaidat, hogyha mi írtunk téged, tehát hogyha mi volt azon, amit legyártottunk téged, ismerjük a programot. Egyébként egy szerelem is kibontakozik egy replikáns és egy ember között, szintén illusztrálva azt, hogy a különbség az elhanyagolható, hogyha az érzelmek síkján, nem pedig a tudományos síkon mozgolódunk, nagyon-nagyon már pedig a tudós már halott. Egyébként nagyon-nagyon sok kérdést felvet ez a film, tehát rettenetesen sok olyan elgondolkodtató jelenet van benne, amivel az ember nem tud mit kezdeni. Tehát amit tényleg újra meg kell nézned, és tovább kell gondolnod, és filozofálni ezzel. Tehát nagyon mély. Minden esetre egy brutális katarzis a filmnek a végén. Továbbra is várjuk az SMS-eiteket a 0629-986-986-os SMS számunkra, és a következőkben, már pedig a hírek után folytatjuk a 8. helyezettel azon a toplistán, mely a 10 legnagyobb filmes katarzist tartalmazza a számotokra. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléred se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy... Rabló támadás! Senki ne mozduljon! Ha valamelyik faszfej megmozdul, basszátok meg! Agyon remem a demi faszfejet, és basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Láttam az új Tarantinót, Bestelen Brigantikat, ezt most képzeljél el egy holokauszt happy endet. Már a Schindler listája is játszott a holokauszt happy endnek a fogalmával, ami elég abszurdul hangzik. Csak nem mert odáig elmenni, mint Tarantino? Hát annyira szemérmetlen, hogy az elképesztő. Tehát, hogyha igazából tehát így minden ellenkezőleg történik meg benne. Tehát, hogy így a leszámolás, de visszafelé. És így teljesen fikció. Ilyen történelmi filmet még nem láttál, olyan, hogy így nem beilleszthető a történelembe. Tehát nem arról van szó, hogy így is történhetett volna, de tudjuk, hogy nem így történt, hanem nem történhetett így. Tehát, hogy így nagyon... érdekes film, azt lehet rá mondani, de meglehetősen ízléstelen ugyanakkor. Én egyébként Vonnegutnál szoktam olyanokat tapasztalni, amikor olvasom, hogy... és nem filmen nézem, bocsánat, ez az egy, amit nem szabad Vonnegutot filmen nézni. Szóval, hogy történelmi... Bajnokok reggelije, történelmi tényekkel, nagyon sok, például az Éjanyánkban, nagyon sok könyvében történelmi tényeket és történéseket dolgoz fel, és annyira átírja őket, és az benne nagyon jó, hogy amikor olvasod, akkor így egyrészt tudod, hogy ez így volt, de közben tudod, hogy nem így volt, és össze-vissza keveri a valóságot. Az semmi, ahogy a Vonnegut. Nem, az úgy történhetett volna. Az a Tarantinónál, ami történik, azt látni kell, de nem biztos, hogy tetszeni fog. De hát mindenkire rá van bízva, ez a Rádió Café, a Rádió Cafén, a hét mesterlövésze, mindez pedig a Szigeten, élőben, A hangminőségért elnézést kérünk, a kedves SMS író azt írja, katarzis volt hazajönni a szigetről. Aztán, ezt el tudom képzelni, de egyébként még az embert a szigeten is érhetik katarzisok, megjegyzem. Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött, és a 10 legnagyobb filmes katarzis a műsor tematikája. Írjatok nekünk SMS-t, mi a ti számotokra a legkatartikusabb filmélmény? Melyik volt a legnagyobb filmes katarzis, amit ti magatok átéltetek? 0629986986 az SMS számunk, mi pedig folytatjuk a listát. A 10. a Táncos a sötétben volt, a 9. a Szárnyas fejvadász, úgyhogy innen folytatjuk. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Az Amerikai História X az a film, amelynek nem a végén van a katarzis, mert a vége az borzalmas, a végén egy igazi, igazi gyomorszájba menős tragédia történik, de a filmnek a felénél körülbelül történik meg a katarzis, ráadásul egy visszaemlékezésben ismerünk meg, tehát nem is élőben kapjuk. Ami egyébként érdekes, hogy miért a film feléhez teszik a katarzis, tehát nem sokan próbálkoznak ezzel, ez olyan, mint a szeretkezés közben, a közepén az orgazmus, aztán folytatni, legalábbis férfiaknál ez sokszor nehezen elképzelhető, de egy filmben ezt meglépni, hát ehhez vagy zseniális rendezőnek kell lenni, vagy amatőrnek. Na most a Tony Kay, ki rendezte, az melyik? Mert egyébként a film az nagyon jó lett, és a katarzis is. A katarzis is brutális, a Tony Kay pedig egy ismeretlen figura, bár én lennék ilyen ismeretlen, mint Tony Kay. Legalábbis egy ilyen filmmel a hátam mögött. Szóval, a film általában úgy szokott lenni ezekben a bűn és bűnhődés drámákban, amilyen ez is, hogy van a bűn, aztán van a bűnhődés, és végül van a megigazulás. Itt viszont úgy történik, hogy van a bűn, és van a megigazulás, és a végén van a bűnhődés. Mert hogy elkerülhetetlen a bűnhődés, tehát úgy nem lehet ám kimászni ebből, hogy az ember ott hagyja. Ugye ez olyan, mintha így a karmáról lenne szó, hogy neked még van itt a listán egy ilyen kihúzatlan tételed, azt még légy szíves rendezd. Hát ezt nem lehet megúszni. Igazából Edward Norton. Egyik legnagyobb színész. Nem tudom, volt-e már top 10 színész, de ha nem volt, akkor azért Edward Nortonnak lesz rajta. Az Edward Nortonban potenciálisan benne van egy Robert De Niroval válás. Igen. Simán. Az egyik legnagyobb zseni, aki a hollywoodi mezőnyben, ráadásul ebben a korosztályban egyáltalán. És minden filmjében több személyiséget alakít, ebben is. Az a csodálatos, hogy három dráma, igazán brutális pillanata van a filmnek. Az első igazán brutális pillanat, amikor a filmnek az egyharmadánál a hősünk Derek Vinyard kivégzi az egyik feketebőrű betörőt, aki fel akarta törni, azt hiszem, az autóját, és... De az borzalmas, hogy megöli, tehát én nem láttam még filmben, is... ennyire sokkoló, ennyire... Hát ilyen nagyon neutrális, hát... Igen. Hát megmondja neki, hogy harapjon rá a járda szegélyre, igen, a járda patkájára, és aztán rálép a fejére, és szét locsantja az agyát. Egyébként nem is maga, amikor... Vagy az áll kapcsán? Nem is, ugye az egész fejére. Hát a tarkójára lép, tehát, de nem is az a legszörnyűbb egyébként érdekes módon, ahogy megöli, hanem amikor a betörő ráteszi a fogát a betonra, és hallod a hangját a fogának a betonon. Az a legmélyebb szorongás szabadítja fel. Azt teszi magát a gyilkosságot olyan pokoli sötétté, amit egyébként nem mutat. És a végén az arckifejezés, amikor megjönnek a rendőrök, és ő a normakövető amerikai polgár, aki a rendőröknek nem fog ellenállni, mert ő a rendhíve, a tarkójára teszi a kezét, és rámosolyog. Csak egy kicsit öngyilkoskodott. Az brutális, tehát a hideg futkos átamon, az a gonosz mosoly, az a kegyetlen mosoly, hát hogy most megfizettem apánkért. Ő kijelölte az utat, tehát ő azt mondta, hogy ezt így kell, mert ez az ország, ez ugye rohadt szét, és majd én megmutatom, hogy kéne rendesen csinálni. Aztán bevonul a börtönbe, és a börtönben rögtön megtalálja magának a fajvédő haverokat, akikkel szemben azonban, mivel hogy ő egy mindvégig egyenes és következetes csávó, annak ellenére, hogy egy brutálisan embertelen... Tehát mi a baja a nácikkal a börtönben? Az, hogy korruptak. Őrült, félőrült. Hát ő következetes a saját fanatizmusában. Azok meg korruptak. Hát ugyanolyan romlottak, mint az a világ, ami ellen ő harcol. Hát seftelnek a mexikóiakkal, azt hiszem, hogy ezen akad fenn. És mi lesz a vége? Hát, hogy nagyon keményen farba szexualizálják, ugyanaz a börtönökben szokás. Az ő elfbarátai. És kik? A náci haverjai. És ráadásul a mosodán meg összehaverkodik egy fekete bőrű csávúval, de ami úgy, egyébként... a melkasán van egy brutálisan nagy horogkereszt a hősünknek, Derek Vinyardnak. De egyébként olyan ez az összebarátkozás, hogy így az ember így hallja most így a rádión keresztül, és azt mondja, hogy jaj, nem már, most megint egy olyan, hogy bemegy a náci a börtönbe, aztán néger barátja lesz, hát hagyjuk már. A film ezt nagyon jól csinálja, nagyon, tehát nem érzed nem. Benne azt, hogy így itt valamit így átugrottak, hanem szépen lépésről lépésre jutunk el. És megtudjuk, hogy a feketék miért nem inzultálták az egész idő alatt Derek Vinyardot oda bent, azért, mert ez a srác, ez bevitte az ő segít konkrétan, ezért. És, ez, és hát az a pillanat, amikor megtörténik a bűnhődés, még nem is igazából, nem, hát így meg szembesül azzal, hogy ki ő valójában és mire tette fel az életét, és hogy tönkretett mindent, az egy igazán brutális katarzis. Most bejön a fekete bőrű tanára hozzá a börtönbe, hogy megmentse őt, és ő ott elsírja magát, és akkor vége a keménységnek. És akkor kiderül, tehát akkor meglátjuk, hogy a gyűlölet köre kb. Hova vezet. De még nem látjuk, mert ez még csak az első hulláma. Tehát még itt van a brutális, és ekkor van a brutális katarzis. Ő még csak bele szagol abban, hogy mit indított el, tehát hogy milyen úton indította el, nem csak önmagát, hanem a családját, tehát a környezetét, mindenkit, akit ő egyébként szeret. De az igazi bűnhődés az a film végén vár rátok, amikor az ő öccse, a Danny Vinyard bűnhődik meg a bátyjának a bűneiért. Igen, és tulajdonképpen ezzel az ő bátyja meg még duplán bűnhődik, tehát nyilván sokkal rosszabb lehet elveszteni a te hibádból valakit, akit szeretsz, mint neked magadnak meghalni. Az egész film egy házi feladatnak a folyamán bontakozik ki, tulajdonképpen a Danny Vinyardnak a házi feladata nyomán ismerjük meg a családnak a történetét. Tulajdonképpen az egész az édesapának az elvesztéséből indul ki. Hát aki tűzoltó volt, úgy emlékszem, igen, ugye? Tehát egyébként az egyik, a világegyetem egyik legmegbecsültebb szakmája a tűzoltó, tehát az akit mindenki hát, szeret. Hát aki befelé szalad a házba, igen. Amikor égen. Amikor kifelé. Mindenki kifelé szalad. Igen. Nincs olyan ember, aki a tűzoltókat ne szeretné, tehát soha nem hallasz olyat, hogy fúj, egy tűzoltó, mit csináltam ott. Igen. Na most hát azt lehet mondani, hogy Derek Vinyard aznak a története, és Danny Vinyardnak a története, az kb. Beavat titeket abba, hogy a gyűlölet köre az milyen természetű, hol lehet megtörni a gyűlölet körét, és hogy meg lehet-e vajon valaha törni a gyűlöletnek a körét. Meg lehet, és egyébként itt ebben a filmben nem sikerült, de vannak olyan filmek, amik bemutatják, hogy meg lehet, és most eszembe jutott a gyűlölet szóról maga a gyűlölet című film, ami nem került fel erre a listánkra, most elárult. Hát nem azért nem került fel a listára, mert ne lenne egy kiváló film, hanem mert a vége azt szerintem nem katarzis, hanem szerintem katarzis, de... Mélyen lesújtó tragédia, teljes összeomlás. Szerintem katarzis, mert pontosan, mert ott látod, hogy a film nem véletlenül kapta ezt a címet, és hogy korrekten, egyenesen ki van bontva, hogy hova vezet a gyűlölet. Egy szó mint száz, a 8. helyezett listánkon az Amerikai História X című film, ami az egyik legkiválóbb film a gyűlöletről, amit valaha láttunk, és az egyik legnagyobb filmes katarzis a film történetében. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A 7. Tehát most a 7. nem más, mint a 7. Hát, tehát a 7. a 7. A 7. a 7. Na most a 7. nem ennyire vidám film, mint ahogy mi ezt itt felvezetjük, hogy a 7. a 7. Nem lesz vicces. Ha nem láttátok a filmet, lehetséges, hogy nem láttátok a 7-et, akkor készüljetek a legbrutálisabb katarzisra, de gyorsan menjetek ki. Szóval gyorsan halkítsátok le, mert mi el fogjuk mondani, hogy mi történik ebben a filmben. Mi itt most nem leszünk tekintettel rátok, vigyázzatok. Ha még nem láttátok a filmet, akkor ne nagyon füleljetek arra, amit mondani fogunk. A film John Doe pszichopata sorozatgyilkos ámokfutását írja le. Aki a zseniális Kevin Spacey alakítja. A tökéletes Kevin Spacey. Igazából csak azt gondoljuk, hogy pszichopata? A Kevin Spacey-ről a film legvégéig azt gondoljuk, hogy pszichopata, és a film legvégén derül ki, hogy ez az ember nem pszichopata. És az is lehet, hogy odáig még pszichopata is. Tehát, hogy egyszerűen így a saját tetteinek súlya alatt megtörik. Megacélozódik, megtisztul. Hát a legszörnyűbb, amikor egy ördögi, a legsötétebb démoni figura, akit a filmben ennyire nem féltél, nem szorongtál, nem gyűlöltél, ennyire. Tehát ez együttérzés teljes hiánya jelenti. Ez a Hannibal Lecternél is sokkal durvább csávú a John Doe igazából. Hát nem ez kivallási a legkeményebb. Igen. Na most azt kell tudni, hogy a film annyira brilliáns, a film elején a Kevin Spacey-nek a nevét nem írják ki. Tehát, hogy annyira árnyékban hagyják neked ezt a karaktert, tehát, hogy te a film végén tudod meg, hogy játszott a filmben Kevin Spacey. A film úgy indul, hogy Brad Pitt, Morgan Freeman, hetedik. És akkor elkezdődik, tehát itt szó nincsen arról, hogy itt egyáltalán bármiféle Kevin Spacey, ez a John Doe, ez a figura, ez teljesen John egyébként az átlagembert jelenti körülbelül angolul. Az utolsó jelenetekig teljesen árnyékban van, és hát a gyilkosságok. Egyenként bünteti meg a hét fő bűnt, és mindegyiket példás módon, olyan módon, tehát ott büntet, ahol a bűnt elkövetett. Most John Doe azt állítja, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Tehát ő a hét fő bűnt ráhúzza a világra, és mindenki, abba mindenki belefér. Tehát nem találsz a lelkiismeretedben egy olyan szegletet, ahol ne lenne egy kis sárfolt, amit le kéne, hogy takaríts, és ott tudni fogod, hogy az John Doe is látja és megtalál. Na, a film igazi katarzisát az jelenti, amikor a történet legvégén kiderül, hogy John Doe saját magát szánja a hatodiknak, és Brad Pittet, a film főhősét, akit David Mills nyomozó szerepében látunk, őt szánja a hetediknek. Igazából a film eredeti címe nem az, hogy hetedik, mert igazából nem az az érdekes, hogy ki a hetedik, hiszen John Doe maga is a hatodik, hanem a film eredeti címe hét, vagyis a hét. És ebben a filmben korrektül el is számolnak hétig, tehát az öt gyilkosság után úgy néz ki, hogy talán már megvan a gyilkos, tehát már kézre kerítették, de hát nagyon egyszerűen ugye feladja magát, azt hiszem. Igen. És hát, nem volt nehéz elkapni, amikor már jött, hogy én vagyok. De akkor még igazából csak az ötödiket teljesítette be, és az utolsó két büntetést azt gyakorlatilag eszköztelenül végzi el. Az már történik. Tehát azt megcsináltatja mással. De akkor már meg is csináltatta. Tehát már minden lejátszódott, persze. Amikor ő föladta magát, már sinem van a végzet. Sinem van a terv. De a legborzalmasabb az, amikor egyébként, és ezt el kell mondani, mert most tényleg mindent elmondunk, és aki nem akarja hallgatni a legborzalmasabbat, az tényleg ne hallgassa most a rádiót. Az, amikor így azt mondja, hogy a nyomozónak, a Brad Pittnek, hogy hát nem tudta, hogy terhes a felesége, tudod, és így mert ott derül ki. Tőle tudta meg, a igen. Halott felesége. Igen. Na most akinek a levágott fejét egy dobozban kapja meg. John Doe-nak egészen más terve volt. Tehát, hogy ő kitervelte mind a hét gyilkosságot, már sinen is volt a terv, csak hogy ekkor egy illegális módszerrel a nyomozók megtalálják az ő lakását. Ő viszont megkegyelmez. Tehát konkrétan elkapja a Brad Pittet, akit a David Mills nyomozót, de megkegyelmez neki. És ezután módosítania kell a tervén. És felkeresi David Mills nyomozót, de csak a feleségét találja ott. És hirtelen felfedez magában egy furcsa érzést, az irigységet. És felismeri azt, hogy Istenem, nekem miért nincs ilyen feleséged? És rájön, hogy nem büntelen, hogy ő pontosan ugyanúgy része ennek a sorozatnak, amiben hogy neki helye van. Rájön arra, hogy ő maga is ember, és következetesnek kell lennie, és saját magát is fel kell vennie erre a listára. És elköveti azt a bűnt irigységből, hogy megöli ezt a nőt, és ezáltal a bűn által hajtja végre a büntetést, a haragnak a bűnével terhelt David Mills nyomozónak, akit a hetediknek szán, és a David Mills nyomozóval hajtatja végre a büntetést saját magán, akit hatodiknak szán, aki bosszúból és igazából düböl, mert pontosan tudja, hogy úgy tudja, tehát David Mills nyomozó a legvégén pontosan tudja azt, hogy úgy tudna igazán bosszút állni John Doe, ha életben hagyná, és hagyná, hogy bent rohadjon a börtönben, és megtörné ráadásul a saját logikája szerint, nem hagyná, hogy tökéletes csak legyen hogy a műve, csak az a baj, és ráadásul börtönbe kerülne, és ott abban a börtönben milyen világa lesz. Csak hát az a baj, hogy a dű az ott van benne. Amit John Doe tud, a végére, és a néző is tudja, hogy ezek már, én azt merem mondani, hogy nem is bűnök, mert emberi szükségszerűség, tehát törvényszerű, hogy meg kell, hogy ölje, mert nincs olyan ember, aki ott nem öli meg, mert aki nem öli meg, az már gonoszabb, mint az, aki megöli. Igen, de ő nem azért öli meg, mert kevésbé gonosz vagy, mert emberi, hanem mert az ő bűne a dű. Ő a dű, és dübölöli meg. De az a saját bűne által bűnhődik. Igen, és ezt mondom, magát, hogy ez nem bűn, mert minden egyes ember így csinálná. Tehát így van megalkotva az ember, így van felépítve, hát így lettünk legyártva. Bűnösnek teremtette. És ez a csodálatos benne, hogy a John Doe ezt végig tudja, és ezáltal válik tökéletessé, és ezáltal válik kereki az ő terve, és ezáltal ez az a történet, ahol a végén a legnagyobb bűnös, a legrettegettebb pszichopata őrült, megistenül, és egy olyan erkölcsi dobogóra lép föl, ahova csak így nézzük, hogy úristen. Ilyen hát és ez az, akivel nem lehet azonosulni. Tehát így a katarzisnak általában lényege az, hogy azzal a személlyel, aki a tragédiában lángolva feláldozza magát, azzal azonosulj, és az ő tragédiájával te valahogy több legyél, de John Doe-val nem lehet azonosulni. Ha az a kérdésetek, hogy a hetedik Brad Pitt neki mi a büntetése? Az a büntetése, hogy kivégez egy gyanúsítottat, aminek az a következménye, hogy egyrészt már elveszítette a feleségét, emellett elveszíti az állását, soha az életében nem lehet rendőr, tehát így gyakorlatilag az utcára kerül, és még hát nagy valószínűséggel börtönbe is kerül, amiért kivégzett egy gyanúsítottat. És ott áll mellett a Morgan Freeman, és tudja, hogy ebben ő nem tud részt venni, nem tud beleszólni. Rendőrként börtönbe kerül. Ezt egy kicsit ízlelgessétek a szátokban, milyen lehet rendőrként börtönbe kerülni, úgyhogy elvesztetted a feleségedet. Hát gyakorlatilag mindent elvett tőle John Doe. Lehet, hogy jobb lehet meghalni. A hetedik című film az egyik legnagyobb, ha nem a hetedik, akkor mindenféleképpen az egyik legnagyobb filmes katarzis, a hetedik című film. A toplista mai hatodik helyezettje. A Her című film. Milos Forman, legkedvencebb rendezőm. Egyik műve, egyik korai műve, még amikor emigrált az Egyesült Államokba még akkoriban. És sajnálom, hogy több Milos Forman film nincs a listán, megint elárultam egy titkot, de hát ez egy ilyen lista, egy kemény lista. Gondolkodtunk azon, hogy esetleg a Szálakapuk fészkére lehetne a listán, de akkor eszünkbe jutott a hetedik, és amikor eszünkbe jutott a hetedik, akkor nem maradt bennünk kétség, hogy ez az, igen, ez az a film, amelynek a listánkon van a helye, mármint a Her. Igen, tehát a Milos Forman filmek közül. Igen, a Milos Forman filmek közül a Her. Miért egy csoda ez a film? Miért van az, hogy meg se kell várnom a legvégét, amikor a Let the Sunshine In megszólal, hanem már a Good Morning Sunshine utaznak a sivatagban, mennek, még csak közelednek a végzete felé, és nekem már ömlik a mindkét szememből az összes könny, és már zokogok, mint egy gyerek. Hogy váltja ezt ki? Mert ideggyenge vagy, de lehet, hogy azért, mert jó ez a film. Lehetséges, hogy azért, mert valamit nagyon megérint mindenkiben. Tehát, hogy valahogy ez a film, ez egyszerűen tökéletesen játszik az érzelmeknek a skáláján, vagy a hangszerén. Tehát, hogyha az érzelemvilágod egy hangszer, akkor Milos Forman a művész. Aki úgy szólaltatja meg, hogy így, hát így... Hát játszik rajta kényekedve szerint, és te erre nem azt mondod, hogy kihasznál, hanem azt, hogy még mester játsz rajtam. Képzeljétek el, nyilvánvaló, hogy láttátok a Hert, erről aztán nagy biztonsággal beszélhetünk. Képzeljétek el, hogy a Her az egy Broadway musical, ami egy halálosan borzasztóan sokkal rosszabb, mint a film, és ráadásul akik a Broadway musicalért rajonganak, azok megutálják a filmet. Tehát vannak a Broadway musical fanatikusok, azokat nem szeretjük, azok rossz emberek, de azok rossz nincsenek rossz emberek, itt a rossz emberek, és elmennek Vietnámba, hála Istennek, és aztán egyenként lelövik őket, de vannak, akik a filmért rajonganak, az olyanok pedig Woodstockban buliznak, azokat szeretjük. Na, az a szituáció, hogy a filmnek képzeljétek el, az a vége, ugye, amint azt tudjátok, hogy ruhát cserél egymással Burger és Claude Bukowski. És a Claude Bukowski, aki már megkapta a rendes alapkiképzést, és legalább volna egy olyan, nem tudom, 60-70% sansza, hogy életben visszajöjjön Vietnámból, az ott marad Amerikában, és helyette Berger, aki hát akinek lövése nincs arról, hogy mi az a háború. Szó szerint lövése nincs. És az milyen az a jelenet, amikor szállnak fel a repülőre? Ja, és azt érekli, hogy és a filmben ugye elhangzik a Manchester England England című szám, ami arról szól, hogy itt van Bukowski, aki most jött, tehát ugye most érkezik meg Amerikába, most érkezik meg az első telepesekkel, ugyebár Manchesterből hajózott ki, ugyebár ő jön az igazi Amerikából, kvázi az amerikai középnyugatról, a keresztény Amerikából, a konzervatív Amerikából, megérkezik a hippi Amerikába, New York Citybe, és akkor mondják, köszöntik, hogy na most megjöttél Amerikába, Claude Bukowski, és akkor mondja, hogy I believe in God, and I believe that God believes in Claude, that's me. Vagyis, hogy ő igenis hisz Istenben, ő nem ez a hippi forma, ő hisz Istenben, és hiszi, hogy Isten hisz ő benne, aki Claude Bukowski. És amikor menetel föl a repülőre, és azt énekli Burger, hogy I am Claude Bukowski, azt énekli, hogy Manchester, England, England, across the Atlantic Sea, and I am the genius, I believe in God. and God believes in me, because Claude, that's me, hogy ő lett Claude, és ő átveszi a sorsát ennek a srácnak, ő lett az istenhívő amerikai. Fölmegy helyette a keresztre. Fölmegy helyette a keresztre, elmegy helyette, és a teljesen értelmetlen, gyalázatos, mocskos háborúban föláldozza a saját életét. És teljesen nyilvánvaló, hogy... Futkos a hátamon a hideg, ez a katarzis. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem jön vissza egyébként, ahogy az a jelenet is nincsen megmutatva, hogy ő Vietnámba megérkezik, csak az, hogy felszáll a repülőre a katonákkal, és látod abban a repülőben az a fekete gyomra, hogy nyeli el a katonákat, abból tudod, hogy nem jönnek vissza. Teljesen esélytelen és teljesen reménytelen. Ez a rádiókafé, a rádiókafén pedig a hét mesterlövésze, Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött. Az SMS számunk 0629 986 986, írjatok nekünk SMS-t, mi a ti legnagyobb filmes katarzis élményetek az elmúlt időszakból, mondjuk az elmúlt 30-50 évből. Korábbról ugyanis nem nagyon láttunk olyan filmet, amiben filmes katarzis előfordult volna. Hát nem jellemző. Félelembére. Na igen, kb. Az 50 évvel ezelőtt. Na igen, csak van. Szóval, írjatok nekünk 0629 986 986, ez a mai adás a 10 legnagyobb valaha volt filmes katarzis tartalmazza, mely listán 10. a Táncos a sötétben, 9. a Szárnyas fejvadász, 8. az Amerikai História X, 7. a 6. pedig a Her, és a műsor második felében az 5., a 4., a 3., a 2. és az 1. helyezett kilétére is fény derül majd. Vétel. Reklám a Rádiókafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Róbert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye te is sokszor szerettél volna már magadnak olyan hatalmat és fellépést, amiből a legtermészetesebben fakad az, hogy... Egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. Vagy mondjuk az, hogy... Ugye a Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Kaptunk SMS-eket, ezeket az SMS-eket fogom felolvasni nektek, legalábbis kiszemezgetem belőle azokat a filmeket, amelyek katartikusak voltak a ti számotokra. Lássuk csak! Azt írja a kedves SMS író, hogy Blade Runner, miután kiméletlen leckét kapott emberségből, otthonában az alvó replikáns lány fölé hajol, hogy meghallgassa, lélegzik-e. Nem erre gondoltam. Thelma és Louise. Na, arra még azt mondom, hogy abban még van katarzis, igen. Tehát az még egy ilyen katartikus film, bár nálunk a 10-ben semmiféleképpen sem tud beférni. Hullámtörés, írja a kedves SMS író. Hát az hasonló, mint a Táncos a sötétben. Taxidermia, azt írja. Ne, gyerekek, ne. Nem, semmiképpen. Aztán itt vannak még SMS-ek. Matrix 1, Kill Bill 2, Gyűrűk ura, Crash. Nem már. Nem. Millió dolláros bébi. Az igen, az jó. Igen. Brokeback Mountain. Abban mi a katarzis? Mert jó film, de hol van benne a katarzis? Half Nelson, a Hitetlen. Nem katarzis, az nem katarzis. Nem, az... Összeomlás és pusztulás, nincs katarzis. Tehát, hogy ez a zseniális film a Hitetlen, szó se róla, de a katarzis. Hát jó, megjegyzem, egyébként az Amerikai História X után készült, és majdnem ugyanarról szól, nem igen, sokkal igen, másról. Igen, csak jó, az még egy hasonlóan jó film, csak nem a katarzis az valami más. Doberman, jó, nevetséges, itt van hozzá egy smiley, és ez nincs komolyan vége. Requiem egy álomért. Tarkovsky, Requiem egy álomért, az nem katarzis. Igen, az megint olyan, hogy a szörnyű, rettenetes, de nem katartikus. Borzas, nem a katarzis, az más. Tehát azt írja Tarkovsky, Tükör, Stalker, Soralis, Andrei Rubljov. Igen, hát jó filmek, de nem katarzis. Nem katarzis, aztán itt van Spielberg bíbor szín, nem tudom, itt azt írja az SMS író, hogy én nézzem meg az Engedj Be című filmet a Thomas Alfredsonnak a rendezésében. Hát meg felteszik azt a kérdést, hogy nálunk nincs pozitív katarzis? Volt költők társasága, nekem annyira nem jött be, azt el tudom képzelni, hogy van akinek ez katartikus, de én nekem nem annyira, tehát hogy... Vagy csak régen láttam. Nagy kétség, hát az olyasmi, azért az olyasmi. Volt egyszer egy vadnyugat, hát nem tudom, órák, semmiképpen, hát. Nem. Még itt volt a Clockwork Orange, a mechanikus narancs. Mechanikus narancs. Abban hol a katarzis? Milyen katarzis? Az egy zseniális film, de hol van katarzis benne? Az a minden illúziódat elveszik, teljesen levetkőztetnek Westerlerre, és jól agyon vernek. Belefolytogatnak téged az esővizes ödörbe, vagy mivel hordóba. Meg a szemedbe csepegtetnek, a kipeckelt szemeidbe csepegtetnek, hogy ne száradjon ki, és tud nézni a képernyőt. Nem? Összehangolják a fejedben az auditív és vizuális borzalmat, a szorongást. Ez nem katarzis, tehát nem ez a katarzis, de azért várjuk továbbra is a legkatartikusabb filmélményeiteket a 0629986986-ra. Mi pedig folytatjuk nem sokára a zene után az ötödik legkatartikusabb filmmel. Apokalipszis mostot írta nekünk a kedves SMS. Na például az Apokalipszis most nekem az egyik legkedvencebb filmem, de nincs benne katarzis. Tehát éppen az benne a szörnyű, hogy amikor várnád, hogy legyen, akkor elmaradt. Tehát pont ott van a filmben a zseniális húzás, hogy nincs katarzis, egy nagy űr van helyette, semmi nincs. Nincsen erkölcsi felemelkedés, meg morális tanulság, semmi nincs. Kék bársony David Lynch-től az Éjféli Express, nem tudom, tehát hogy ezekben én nem találom a katarzist, tehát ez Requiem egy álomért, nem. Tehát nem. Egyik legjobb film, de nem, a katarzis az valami más, a katarzis az valami felemelő érzés, valami más, ez a Rádiókafé, a Rádiókafén a hétmesterlövésze a Szigetről egyenesben, Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött, az SMS számunk, ahova a katartikus filmek listáját várjuk. Tőletek a 0629986986. A hétmesterlövésze ma a 10 valaha volt legkatartikusabb film élményt dolgozza fel. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon a gépész Brad Andersonnak a filmje, a főszerepben a csodálatos Christian Bale-lel, aki lefogyott valami... Rettenetesen vékonyra. 50 kilót nagyon-nagyon csúnyán néz ki a film. Igen. Én hosszú ideig nem ismertem fel, néztem a filmet, néztem. Ki ez a színész? Iszonyatosan jól játszik. Úristen, ez Christian Bale. Ez maga Christian Bale. Christian Bale-ről azt kell tudni, hogy Trevor Reznicket játssza ebben a filmben. Trevor Reznick pedig elkövetett valami borzalmas, rettenetes bűnt. Ha nem láttátok a Gépész című filmet, mi most le fogjuk lőni a poént, úgyhogy vigyázzatok, mindenki csak a saját felelősségére hallgassa a műsor. De az érdekes, hogy nem követett el igazán nagy bűnt, egyszerűen csak felelőtlen volt, elgázolt valakit, és nála ott az agya, és kikapcsolt az agya. Azután kapcsolt ki az agya, hogy ott hagyta, okay, az igazi bűn a cserbenhagyás volt. De ez a lényeg, hogy szinte úgy viselkedett, mint minden normális ember, megijedt, rettenetesen megijedt, és elmenekült, és aztán az egészet törölte az emlékezetéből. A film utolsó képkockái azok, amikor ő neki meghasadt a tudata. Tehát amikor távolodott, betört szélvédővel, a kocsiában távolodott attól a bizonyos helytől, ahol ezt a cserbenhagyásos gázolást elkövette, és ezután meghasad a tudata. Mi a film elején úgy találjuk Trevor Reznicket, hogy nem aludt 3 éve. Azt hiszem egy éve, de nagyon-nagyon régóta. Hát egy éve nem aludt, és csont és bőr, tehát hogy 35 kiló a csávó vasággyal. És esik szét teljesen. És az a csodálatos ebben, hogy elgázolja a kisfiút, elmenekül, a tudata nem tudja feldolgozni ezt a sokkot, és egyszerűen kitörli az egészet, ha meg sem történt volna. Skizofréniába zuhan a csávó, és a képzeletvilágában, a halucinációinak a világában próbálja jóvá tenni ezt az egészet, úgyhogy megismerkedik az anyjával a kisgyereknek, akit egy pillanatig látott, az elgázolt kisgyereke anyját egy pillanatig látta, és a hallucinációinak a világában, a képzeletében a kisgyerek egészséges, csak éppen epilepsziás. Tehát egy gyógyítható betegsége van, amiben ő segíthet neki, tehát hogy megpróbálja jóvá tenni, megpróbálja a megváltást megtalálni, a megváltás útját keresgéli saját magában, vannak valós ismerősei, és vannak hallucinált ismerősei Trevor Resnicknek, de a film során te nem tudod, hogy melyik melyik. Igazából a csodálatos katarzis a filmben az, amikor a nyomozás, tehát igazából a film arról szól, hogy ő maga nyomoz valaki csúnya játékot játszik vele, és ezt próbálja kideríteni, hogy ki ez. És hogy kicsoda az, aki üzeneteket hagy neki, és egy akasztófás, kis akasztófás játékot űz vele. És ismeritek az akasztófás játékot? Van annyi kis rovátka, ahány kis rovátka a szónak a betűjéből, minden egyes betűhöz. És találgathatsz a betűkre, de közben épül az akasztófa. És neked előbb kell kitalálnod a szót, vagyis kell megtalálnod a választ arra a kérdésre, hogy ki vagy, mielőtt még az akasztófa felépülne, és te magad az akasztófáj himbálóznál. És tulajdonképpen Trevor Resnick a film végére a lelkiismerete belső hangjától vezérelve, amiről nem tudja, hogy a lelkiismerete, azt hiszi, hogy hallucináció. Sőt, először azt hiszi, hogy valóság, majd azt hiszi, hogy hallucináció, később jövünk rá, hogy ezt ő belülről, hogy ez a lelkiismerete tolakszik előre. Lehasadt egy személyiség darab azért, hogy segítse őt ebben a bizonyos nyomozásban. De olyan mély pszichés tanmese, és egy olyan csodálatos megváltás történet, egy hétköznapi ember hétköznapi bűne és bűnhődése. És arról szól, hogy a bűn elől nem lehet megmenekülni, mert olyan súlyos terhet fogsz magaddal cipelni, amit sokkal inkább akarsz a végén letenni, és azt mondani, hogy felvállalod, hogy igen, elkövettem, és itt van, leteszem végre ezt a nehéz zsákot, mert nem lehet egy életen át cipelni, mert felemészti, felperzseli ez a bűn. És a vége az, amikor elérkezik oda, hogy tudja, hogy ő volt, aki elkövette ezt a cserbenhagyásos gázolást, nem őt ütötték el, mint ahogy korábban hitte. Filmben a saját autója rendszámát diktálja be a rendőrségen, hogy az az autó elütötte őt, igazából azt az autót keresi, amelyben Iván ül, aki tulajdonképpen ő saját maga. Hú. És a lényeg az, hogy legvégén elmegy a rendőrségre, és feladja magát, hogy ő elkövette azt a gázolást, és akkor megnyugszik, és a filmben először lefekszik, és elalszik. Igen. És ez mekkora, ez hogy a vége, ez semmi a vége. Más nem hiányzott neki, csak az, hogy nyugodt lelkiismerettel tudjon aludni. Egyszerűen nem hagyta aludni saját magát. Nem jön álom a szemére. Valami nagy bűnt elkövetett valamiért, és nem tudja, hogy mi, és ezt kell kinyomoznia, meg kell találnia magában azt. És van egy másik ilyen film, ahol az ember maga után nyomoz, az meg az Angyalszív, amiben még annó akkor még emberformájú Mickey Rourke játszott. De ott nincs katarzis, mert nincs megváltás. Ott nincs megváltás a végén. Itt megtörténik a bűn, megtörténik a bűnhődés, egy rettenetes pokoljárás, és a végén megtörténik a megváltás. Egy csodálatos filmről van szó a gépész esetében, Christian Bale pedig az egyik legnagyobb színész, tehát ha az a kérdés, hogy kicsoda, ha nem Edward Norton, akkor erre a kérdésre az a válasz, hogy Christian Bale. Igen. Gondolom, hogy egyetértünk. Azt írja az SMS író, hogy az összeomlás Michael Douglas-szal a főszerepben egy igazi katartikus film. Hát, mi tagadás a végén, a vízipisztolyos párbaj, az a pillanat, amikor a vízipisztolyjal arcon fröcsköli a rendőrt, ugye? Hát jó az a film, igen, de végül is egy 20-as listán már rajta lehetne éppen. Jó filmről van szó. Szóval a gépész, ami 5. helyezettünk a legnagyobb katarzisokat tartalmazó top 10-es listán. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a 4. A 4. helyezett a Ments meg Uram című film Tim Robbins rendezésében, akit elsősorban mint színészt ismerhettek, és azért talán nem tudjátok, hogy egy kiváló rendezőről van szó az ő személyében. És forgatókönyvíró is. Ő a forgatókönyvíró is. Helen Prejean nővérnek, aki a főhőse a filmnek, ő neki az önéletrajzából készült ez a film. Egy igaz történet, egy minden elemében hiteles történet. Tehát itt ebben az esetben nem arról van szó, hogy a film forgatókönyvét megtörtént ese ihlette, vagy megtörtént eseten alapul a film, hanem itt szóról-szóra, jóformán, mondatról mondatra látjuk azt, ami történt Matthew Pancelettel, egy gyilkossal és erőszaktevővel. Akit a zseniális Sean Penn alakít. Akit a Sean Penn játszik, aki a fél életét a síralomházban töltötte. Ez az a film, ez arról szól, hogy a halálbüntetés az mennyire egy kegyetlen és jóváltehetetlen és egy borzalmas dolog, hát, még akkor is, hogyha egy valóban bűnös, de azért csodálatos, hogy egy gyilkosságot... nem arról szól a film, hogy ez a csávó valójában ártatlan, csak egy tévedés. Nem, egy mocskos indorító, alávaló, gyilkos, csak hogy itt arról van szó, hogy szerintem az a lényege, hogy a gyilkosságot nem lehet gyilkossággal megváltani és jóvá tenni. Tehát elkövettek egy szörnyű bűnt, és erre az állam a társadalom felhatalmazásával egy újabb bűnt követel. És ráadásul egy olyan embert végeznek ki, tehát az a lényeg, hogy amikor elfognak, utána a perben bebizonyítják, hogy bűnös vagy, és utána halálra ítélnek. És azután, hogy halálra ítéltek és kivégeznek, a között 7 év telik el. 7 teljes év a síralomházban. És az alatt a 7 év alatt az, akit halálra ítéltek, mire kivégzik már egy másik ember. Egy olyan ember, akit valószínűleg már nem kéne kivégezni. Én nem mondom, hogy vissza lehetne engedni a társadalomba, de egy olyan ember, tehát még hogyha akkor ott és azonnal, amikor még megátalkodott kivégeznék, még mindig más lenne a helyzet. De egy olyan embert végeznek ki, aki már egy másik ember. De nem vált volna önmagától másik ember, ehhez a nővérnek kellett a álhatatos, kitartó, hosszú-hosszú munkája, hogy ahogy ez az ember, a gyilkosunk felismerje, hogy milyen bűnt követett el, és oda merjen sétálni végül a kivégző szobába, a mérinjekcióhoz, hogy azt tudja mondani, hogy igen, öljetek meg. Hogy letegye az életét Krisztus elé. És itt a hangsúly az elsősorban azon van, hogy képes legyen arra, hogy elvégezze magában azt a munkát, ami a megváltás. És ettől katartikus a vége a filmnek, és ettől csodálatos a vége a filmnek, hogy nem arról van szó, hogy ő egy ártatlan ember, akivel együtt tudunk érezni, hanem arról van szó, hogy ő egy gyilkos, igen, egy alávaló gyilkos, akivel együtt tudunk érezni. És akkor sincs jogunk megölni. És együtt kell éreznünk vele, mert az együttérzés az egy parancs, és ez a lényeg az egésznek. És mennyire szánalmas, hogy kivégzik, hogy egyszerre, hogy két ember tartanak fenn, aki megnyomja a halálos adagnak a beadásához szükséges gombot, és létrehoznak egy olyan szerkezetet, amely egy random generátor, amelyik ő maga tudja csak egyedül, hogy a két megnyomott gomb közül melyik adja be a méreginjekciót, viszont nem kapsz visszajelzést, tehát letiltották az outputot. Tehát nem jelez vissza a gép nekünk, hogy valójában melyik volt az a két gomb közül, amit két különböző őrnyom meg, hogy igazából ne tudjuk, hogy ki követte el a gyilkosságot. Tulajdonképpen létrehoztunk egy szerkezetet, amelyik lehetővé teszi azt, de valójában mi nyomjuk, valójában mi ölünk, de egy olyan szerkezetet, amelyik eltitkolja előlünk, hogy melyikünk ölt, mert ennyire nem bírunk fölnőni ahhoz az erkölcsi tetthez, hogy meggyilkoljuk, és mégis meggyilkoljuk. Ebből is látszik, ebből a bohóckodásból, hogy egy ilyen gépet kitalálunk, hogy nehogy mi is megtudjuk azt, hogy melyik követ el, hogy nem nőttünk fel a gyilkosságnak az erkölcsi szintjére. Jó, akkor legalább lenne bátorságuk megölni. Persze egy tisztességes hóhér az mindenképpen többre való, mint azok az emberek, akik kitalálják ezt az ördögi gépet, aminek tényleg az a lényege, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásod, hogy megnyomtad a gombot. Franz Kafkának a Per című kisregényének a végén késsel ölik meg József K-t, viszont amikor Orson Welles filmen földolgozta ezt, Anthony Perkins-szel a főszerepben, nála a végén kézigránáttal ölik meg. Tehát még csak ennyi sincs bennük, hogy a gyilkosság ódiumát vállalnák, hanem jó messziről csak oda dobsz valami kavicsot, elszaladsz egy nagy pukkanás, nem is öltél semmit. Tehát, hogy legalább akkor már mennyivel tisztességesebb dolog fogni egy kést és rendesen belemártani. Tehát a Ments meg Uram az egy valóban csodálatos film, egy brutális katarzissal, és azt is tudni kell, hogy az Eddie Vedder-nek az énekhangjával, ugyebár ő a Pearl Jam-nek az énekese volt, olyan spirituális erőt közvetít, egyébként Bruce Springsteen is részt vett a filmzenéjének, a soundtracknek a készítésében, egy brilliáns zenei világ. Tehát egyébként David Robbins, Tim Robbinsnak a testvére, Bruce Springsteen és Tom Waits követték el közösen Eddie Vedder közreműködésével, és Nusrat Fateh Ali Khan, aki szintén egy brilliáns előadó, tehát egy nagyon-nagyon széles koprodukció, egy iszonyatos, spirituális erő árad, ömlik le a filmvászonról. És kőkeményen keresztény, és egyébként a film végén... És baloldali keresztény film, tehát nem a büntetés jakvéja, hanem a kegyelem Krisztusa. De ez amerikai porondon értelmezhetetlen igazán, tehát ott üt még nagyobbat, mert ugye nálunk igazából senki nem akarja a halálbüntetést már, mint így komolyan, de az USA-ban ez teljesen máshogy van. ott a vallási fanatikusok azok kőkeményen harcolnak azért, hogy legyen. Igen. Nekem a filmben van egy jelenet a kivégzéskor, ami nagyon tetszik, ami pimasz, abszolút pimasz, az, ahogy fekszik a halálra ítélt, és az üvegen keresztül látjuk, és olyan, mintha keresztre lenne feszítve, tehát direkt úgy fekszik, mintha kereszten lenne. És megkérdezték a Tim Robbins-t arról, hogy ő itt Krisztusra akart-e utalni azzal, hogy a keresztre fölrakta a végén, a filmnek a végén a hőst, ugye a Matthew Panceletet, akit a Sean Penn játszik, és a Tim Robbins azt mondta, hogy szó sincs róla. Ez így történik, egy ez ilyen szerkezeten, ez pontosan így néz ki, egy pontosan így kifeszítik a karját, hát ugye oda kapja az injekciót, tehát ez szó sincs róla, hogy ő itt egy Krisztust akart ezzel. Ennek ellenére az én élményem, ez az én katarzisomhoz hozzájárult az, hogy egy krisztusi pózban hal meg a végén egy igazi bűnös. Igen, igen, tehát egy igazi bűnös. Ő nem a világ bűnét vette magára, hanem a sajátját merte végre elvállalni a végén. Igen, igen. És ennél nincsen nagyobb, és ennél nincsen több. Hát igazából a Krisztus utolsó megkísértése is erről szól, hogy mi a kísértés tárgya, nem az, hogy tiéd legyen a világ, meg a világűr, meg a történelem, meg az idő, meg a hatalom, meg a nő, meg a nem. Ez most miért csak egy egyszerű emberi, csak egy egyszerű emberi életet akar végigélni. Ez most nem tartozik ide. Ez most még a Mencspagulamról beszélünk. Yesterday was kind of like the 4th of July. The way your face lit up the entire sky. Had to look away because it hurt my eyes. The way you hit me was a big surprise. Vétel, vétel. Reklám a Rádiókafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Ez olyan egy katarktikus pillanat volt? Én azt gondolom, hogy... nem. Hát Luke Skywalker számára biztosan az volt egyébként. Döbbenetes volt, de nem hiszem, hogy katartikus lett volna. Kaptunk nagyon sok SMS-t katartikus filmekre. Hát. A belső tenger, az gyönyörű, de hát végül is a végén megkapja a kegyelmet. Tehát azért ott elnyeri a kegyelmet a filmnek a végén, azt még mondható. Faul labirintusa, az igen, arra az rámerjük mondani, hogy azt katartikus. Én be tudtam volna a 10-be valahogy passzítani azért. A zongorista. Az is jó film. De katarzis van, hát hol? Hogy? Nem tudom. Mások élete, az szép film. Az és gyönyörű szép a végén, ahogy húzza azt az újságos kocsit, de én nem érzem benne. Azok a nagyon szép pillanatok, és nagyon szép az egész vége, de nincs meg az amikor így kirobban a szíved a melkasodból. A világ végéig, Meteó, 1984. 84, hol a katarzis? Brutális. Épp ez az, hogy nincs benne, sajnos. A végén megszereti a nagy testvért is, és ez hívott te katarzis? Bár lenne benne katarzis. Dehogy is, Isten ments. Mármint jó lenne, de ebben nincs. Ezt mondom. Magnólia. Harcosok klubja. Mi abban a katarzis? Az kell érteni, hogy nem elég, ha üt, mint az ipari áram. Persze. Tehát nem arról van szó, hogy van benne egy nagyon brutálisan erős pillanat, hanem a katarzis az más, az valahogy több ennél. Szerintem például a Pankrátor, amit szintén írt nekünk valaki SMS-ben, na abban van. A legvégén, amikor egy kospréssel gyakorlatilag megöli magát, tehát nincs más kiútja az emberünknek, magának a Pankrátornak, mint hogy úgy csináljon, ahogy a közönség elvárja tőle, az katartikus, mert ő neki az életét feláldozza azért, hogy szórakozzanak. Tehát ő neki ott meg kell halnia a ringben. Nem értem, hogy nem került még szóba minden idő katarzizmusa a Keresztapa trilógia. Nem, a Keresztapa az csodálatos film, de de brutális és nagyon erős, de nem, nem katarzist. Hol van a katarzis neked, amikor a végén az unokájával játszó Vito Corleone meghal, vagy amikor széjjel lövik a Santinót, vagy hol a katarzis? Tehát nem tudom, Requiem egy álomért nem áll. Nem, a csillagok háborúja azt írja. Hát jó, nem ez tudom. Legalább ott van egy smiley, nem? Igen. Puszta formalitás. Hát olyasmi, de nem tudom, ott se a... Nem tudom, tehát a Pankrátor. Nem, az se is lesújtó, nem, de nem katarzis. Szerintem katarzis. Szép, tehát az szép. De mi a katarzis? Tehát, hogy miben a... Mondom azt, hogy a felmagasztosulás. Ő ott rájön, hogy neki az utoljára még elszórakoztatja őket. Tehát ebből áll, hogy őnek ott fel kell magát áldoznia. De ez nem áll... Nincs más útja. Ez neki egyetlen, hogy ott maradjon a szemükben csillogva. Amerikai szépség. Na igen, az amerikai szépségnek a végén ott a katarzis. Ezzel egyet tudunk érteni. Ez a Rádió Cafén a hét mesterlövésze, Puzsér Robert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött. Az SMS számunk 0629986986. Erre továbbra is várjuk az SMS-eket. A műsor témája a 10 legnagyobb filmes katarzis, 10. a Táncos a sötétben, 9. a Szárnyas sajvadász, 8. az Amerikai História X, 7. a Hetedik, 6. a Her, 5. a Gépész, 4. a Ments meg Uram. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Harmadik helyezett az Oldboy című film, Chan-wook Park rendezésében. Ki ez a rendező? Ez a rendező nem más, mint az, akire azt mondta Quentin Tarantino, hogy a filmje az Oldboy a legtarantinósabb film valaha. Ez nagy dicséret egyébként a Tarantinónak a részéről. Valószínűleg lesz Tarantino részéről egy kicsit nagyfokú elbizakodottság, egy kicsit nagy... Nem, ez szerénység, nem. Az, ez nem szerénység, nem. Tarantinósabbat csinált, mint ő. Az, hogy valamiben meghaladták őt abban, amitől ő maga, tehát pont igen, abban, csak Tarantino annyit nem vett észre, hogy ez a film nem ennyi. Tehát, hogy ez a film sokkal több, mint amit Tarantino bármikor bele tudna tenni egy filmbe. Igen, ez igaz. Tarantino soha életében nem tudott eljutni erre az erkölcsi színvonalra. Én is mondhatnám azt, hogy Michael Jackson olyan lemezeket csinált, hogy azok a leginkább Magyar Dávidosak. Tehát nagyon-nagyon olyanok lettek, mintha én csináltam volna. Csak ez nem igaz. Hát nem, én azt gondolom, hogy az Oldboy-nak két síkja van. Van egy... Az a baj, hogy Tarantino mindig is a sárban, a mocsokban fetrengve csinálta a filmjeit, és azok nagyon jók abban a közegben. És Tarantino az ott él. És az Oldboy, az valóban megjárja a sár és a mocsár tengerét, és tényleg úgy van, hogy ott vagyunk a pöcemidőr alján. De olyan ez, mint nem tudom, Buddha vagy Osó, vagy valami hasonló figura mondta, hogy a lótuszvirág. Az olyan, hogy a mocsár alján, a tetemeken, az elhalt állatok maradványaiból nő ki egy kis gyökér, egy vékony szár fölkúszik a trutyin keresztül, és amikor fölér a tetejére, akkor így a fényre érve a világ legcsodálatosabb virágát hozza. Na ez az Oldboy. Ez az, amit Tarantino nem tud megcsinálni. Hát ez így van, az Oldboy az a legbrutálisabb pokoljárás egészen a mennyekig, a megváltásig, a végső megváltásig, a tudat elvesztésének, a memória elvesztésének. Hogyha ezen az áron vezet a megváltáshoz, akkor Odessu a főhősünk vállalja. A film azért csodálatos, mert a film két hőse, Wu Jin Lee és Odessu. Wu Jin Lee bezárja Odessut 15 évre, 15 teljes évre, hogy bosszút álljon rajta. És Odessu pedig azt gondolja, hogy Wu Jin azért zárta őt be, hogy megbüntessen. Csak hogy nem. Wu Jin pontosan megmondja azt Odessunak, hogy nem az a kérdés, hogy Wu Jin miért zárta be Odessut, a kérdés az, hogy miért engedte ki. Mert amikor kiengedi Wu Jin Odessut, neki nem akkor, lesz jó. Akkor nem a büntetés telt le, hanem csak a felkészülés. Tehát, hogy arról van szó, hogy most a tanításnak vége, letelt a 15 év, most kezdődik a házi feladat, a vizsga. Igen. És az igazi bűnhődés csak azután következik. Mi történik? Mit tesz Wu Jin Odessuval? Ha nem láttátok a filmet, akkor rohanjatok megnézni, mert mi most nem leszünk tekintettel rátok. Wu Jin Odessuval a saját lányát pszichésen össze akasztja. Hipnotizálja, gyakorlatilag hipnotizálja a lányt összehozzák is, őket. Hipnotizálja a lányt is, és hipnotizálja az apát is, és eléri, hogy az apa megrontsa a saját lányát szexuálisan. De úgy, hogy ő szerelmesnek hiszi magát. Úgyhogy egyikük se tud róla. Úgyhogy a lány nem tudja, hogy az apja, az apa nem tudja, hogy a lánya. És ennél brutálisabb, és ez még nem, várjál, ez még nem, tehát ők még így élhetnének szerelemben, de nem ez a lényeg, nem, hogy itt még nem kezd, ez még van csak, egy doboz. Ez még csak a bevezetés, tehát el kell jutni oda, hogy Odessu megértse, hogy ő most nagyon-nagyon szörnyű bűnt követette, olyan szörnyűt, és ezt nem tudja helyrehozni, ezt nem lehet. Meghalt miatta egy lány, Wujinnek a testvére, akivel ő neki annak idején szexuális viszonya volt, amit az Odessu kifecsegett. Igazából a nyelvével követte el a bűnt. A lány az látszat terhes lett, mert elhitte azt. Elhitte, hogy ő valójában terhes. Azért, mert hát így az érdekes, hogy nem Wujinnek a nemi szerve, hanem Odessunak a nyelve volt az, ami teherbe ejtette. Igazából kipofázta a titkot, igen. És a végén ki kell vágni a saját nyelvét, azt, amivel a bűnt elkövette. És azért csodálatos film az Oldboy, mert az Oldboynak az elején meg van győződve arról, hogy ki a jó és a rossz, ahogy minden filmben. Odessu a jó, és Wujinli a rossz. Aztán a filmnek a legvége előtt egy 10 perccel kiderül, hogy dehogy is. Végig Wujinli volt a jó, és Odessu a rossz. És a filmnek a leges legvégén pedig kiderül, hogy nincs jó és rossz, de mindketten a jók és mindketten a gonoszak. Hogy szörnyű módon összekeveredik ez az emberben, hogy ez nem feketén és fehéren épülnek fel az emberi karakterek, hanem mindannyiunkban ott van a jó és a rossz, és nem tudjuk szétválasztani. Az egyik szemszögéből ez a jó, a másikéből az. És igazából ennek valami olyasmi az erkölcsi tanulsága, hogy nem lehet ítélkezni senki fölött, mert honnan, miért mondom én, milyen pozícióból, hogy ő jó vagy rossz. A sorsuk összefonódik, a bosszú álló és a bosszú tárgya, amikor Odessu úgy dönt, hogy ott hagyja Midót, aki a szerelme és a lánya egy személyben. Ugye Old Boy, ez a film címe. Old Boy, az öreg fiú. Old, már mint az öregem, a Boy, már mint a pasim. Annyira, már a cím elárulja, persze nem tudod, hogy mire figyelj, de már a cím elárulja a filmnek a csattanóját. Képzeljétek el, hogy ott hagyja, és a Midó azért imádkozik, hogy azért rimánkodik, hogy Wujin essen térdre Odessu előtt, amiért 15 évre bezárt őt, és könyörögjön a kegyelméért. És mi a film vége? Odessu, aki 15 évre bezárt Wujin, térdre esik Wujin előtt, és könyörög a kegyelméért. Miért? Mi a kegyelem? Az, hogy a lánya Midó sose tudja meg, hogy az ő szerelme, az ő élete szerelme, az valójában a pasia, az aki apja. Valójában az apja, aki valójában a megrontója, aki valójában az élete legnagyobb bűne, ahelyett, hogy a legnagyobb csodája lenne. És a film vége azért mégiscsak az egy csodálatos happy end, de tényleg olyan, és nem olyan amerikai, olyan tűzijátékos, kánkánt járós nagy valami, hanem egy olyan kis csendes happy end, amitől az ember szíve felszabadul, és azt mondja, hogy ebben az egész mocsokban, amiben itt végigfetrengtünk, végre van egy ilyen lótuszvirág, aminek így a szirmai úgy szépek, és ennyivel megelégszünk. Az Oldboy az valami csodálatos, az Oldboy az valami felemelő, az Oldboy az valami brutális, nem beszélve a valahol talán legkegyetlenebb leszámolásról, amely 2D-ben élvezhetitek végig a baltás leszámolást. Nem kalapács, figyeljetek, kalapács. Csak a kalapácsot figyeljétek, hogy a fogakat kitöri. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A második helyezett a Krisztus utolsó megkísértése Martin Scorsese-től. Hogyha láttatok az életetekben olyan filmet, ahol tapintható az evangéliumnak a levegője, annak ellenére, hogy egy nem hitelesen az evangéliumokon alapuló történetről van szó. És, hanem és a katolikus egyház által kiátkozott filmről üldözött, van szó. Kiátkozott és üldözött és filmről betiltott. Van szó. Máig nem ment le a magyar televízióban. A 90-es években valamikor a magyar televízió műsorára tűzte a Krisztus utolsó megkísértését, már benne volt a TV újságban is, és ekkor Paskai László esztergomi érsek letiltotta a Krisztus utolsó megkísértését, nem mehetett le a tévében. Egy ilyen filmről van szó. Na azért hozzá lehet jutni, és meg lehet nézni, és nem csak meg lehet, de meg is kell. Kötelező megnézni. A Martin Scorsese-nek a legnagyobb filmjéről van szó, szerintem a film történetének a legnagyobb darabjáról van szó. Nikos Kazantzakisnak a regényéből, szigorúan nem az evangéliumokból készült, de közelebb visz Krisztushoz, mint bármelyik talán feldolgozás. Igazad. Bármelyik feldolgozás. Az az igazság, hogy tudod, a mese nem mindig hazugság. Tehát azt szokták mondani, hogy a művész azért mesél, hogy felfedje az igazságot, a politikus meg azért hazudik, hogy elrejtse. Ez a különbség a mese és a hazugság között. A filmben a spirituális erő az, amit hangsúlyoznom kell. Az, amikor még élő volt a hit, az, amikor még köztünk járt az Isten. Tehát nem is úgy kell elképzelni, mint a felvilágosodás óta bármikor, de sem úgy, ahogyan a középkorban, hanem a zsidóknak ez a törzsi vallásossága, amiben ők éltek, ahol a spiritualizmus az egy jelen valóság volt, és a Peter Gabrielnek a zenéje, és a Martin Scorsese-nek a képei, és Willem Dafoe-nak az arca, és a Willem Dafoe-nak a karizmája. Ez így együtt, és nem szabad elfelejtkezni Harvey Keitelről, akit ez a film, ez felment. Tehát először történik meg az filmen, vagy egyáltalán az emberi pszichében, hogy azt mondják, hogy Júdás az nem elárulta, hát hanem önélküle... Júdás hozta létre, Júdás által lett meg a megváltás. Tehát ő kellett hozzá. Ő nélküle nincs evangélium. És miért éppen ő? Mert ő volt a legjobb tanítványa Jézusnak, mert senki másra nem merte bízni. Júdásra bízta ezt a feladatot, aki nagyon nehéz szívvel vállalta el. Hát igen, ez egy olyan top lista, ahol Péter a második helyre szorul, és Júdás megelőzi, aki addig az utolsó volt. Hát ez egy nagyon erős előzés. Szóval Júdás még nagyobb, még nehezebb munkát vállalt. Akit Harvey Keitel játszik, ő is zseniális. Harvey Keitel, csodálatos. De jó, de két ekkora színész, mint Willem Dafoe és Harvey Keitel. Az az igazság, hogy olyan, tehát a Martin Scorsese-nek a képeivel, a Harvey Keitelnek, a Willem Dafoe-nak, meg a Peter Gabrielnek azzal a gigantikus, brutális teljesítményével, ami tényleg, tehát hogy azt lehet mondani, hogy spirituális erő, Isten, tehát az Isten ott van a celluloidon, komolyan, tehát hogy így érzed, hogy ott van a levegőben ilyen filmet, hát ez valami csoda, komolyan. Na de hol is van itt a katarzis? A filmnek a legvégén azt képzeljétek el, hogy ugyebár a film arról szól, hogy Krisztusnak, amikor kimegy a sivatagba, akkor a sátán háromszor megkísérti mindennel, megkísérti őt a hatalommal, megkísérti őt azzal, hogy Isten lehet, megkísérti őt a nővel, Mária Magdolnával, megkísérti őt azzal, hogy ővé lehet az egész világ. És ezeknek a kísértéseknek Krisztus mind ellen áll, és a legvégső kísértés a halálnak az árnyéka által övezve, a kereszten már fent függ Krisztus. Amikor már mindenki azt mondja, hogy na, beteljesedett végre, itt a megváltás, fönn van a kereszten. Akkor eljön hozzá egy angyal formájában a sátán, és megkísérti őt azzal, ami az Isten számára a legtöbb, ami adható, egy egyszerű emberi élettel. És ez az, aminek nem tud ellenállni. És ez az a kísértés, ami... emberi életnek. Igen, és ez az a kísértés, aminek nem tud ellenállni. És azzal, hogy Isten megkegyelmezett neki. És lejön a keresztről, a sebek, családot alapít, és boldogan él. És végig él egy csodálatos emberi életet, gyereket csinál Mária Magdolnának, és boldogan él. És találkozik Pállal, aki elárulja neki, hogy nem úgy van, hogy te váltod meg az embert. Az én Krisztusom, aki valójában soha nem is létezett, én hazudok az embereknek, egy Krisztus sokkal hatalmasabb, mint te, mert te hiába jöttél a keresztről és gyáván megfutamodtál, az a Krisztus, akit én hazudok nekik, az majd megváltja őket, mert valójában nem a Krisztus váltja meg őket, hanem a hitük. És ha egy mese, ha kell egy mesét kitalálnom, ha kell hazudnom az embereknek egy Krisztus, akkor hazudok nekik egy Krisztus, mert áhítják a megváltást, és én hozzásegítem őket a megváltáshoz. Csak aztán, amikor eljön a sötétség pillanata és felgyújtják Jeruzsálemet, akkor rájön Krisztus is arra, hogy nem elég a hazugság, hogy ott kéne, hogy legyen a kegyelem. És amikor ő meghal, ő rajta már nem kegyelmes senki. Ő neki nem kegyelmes senki. És hát rájön arra, hogy ő nem azért ment fel a keresztre, hogy lemásszon róla. Tehát, hogy neki ott dolga van, hogy vissza kell oda menni szépen. És elkéri a kegyelmet Istentől. És itt jön az a csavar, hogy azt hiszük, hogy a filmnek vége van, és akkor hopp, egy ugrás. És ott jön a keresztényi fordulat. És egy ugrás, és visszatérünk, és nem telt el semennyi idő, nem volt családja, nem lett a kerekei. Hanem ez csak egy álom volt. Végigfuttatta a fejében. A sátán azzal kísértette Krisztust, hogy a halála csak egy álom, a valóságban élhet. És Isten úgy fogadja vissza Krisztust, hogy az élete csak egy álom, és a valóságban meghalhat. És akkor ott megtörténik a katarzis, amikor úgy hal meg, hogy tudja, hogy igen, ez a helyes forgatókönyv, ez az egyetlen helyes és az egyetlen jó forgatókönyv, hogy megtörténik a megváltás, hogy ott hal meg a kereszten. És itt kellett volna elgondolkodnia egy kicsit Paskai László bíboros érseknek, hogy milyen filmet tilt be, mert ennél keresztény szellemi filmet én életemben nem láttam. És pontosan azért, mert megkísért azzal, hogy nem így volt, és azt mondja, hogy te minden a helyén van, látjátok, még ha volt is kísértés még annak is ellenállt. Tehát, hogy így nem arról van szó, hogy meginog az ember hite benne, hanem megerősödik a hite ebben a történetben. Miről szól az Iliász és az Odüsszeia? Arról szól, hogy az istenek azok semmi másra nem vágynak, mint egy emberi életre, mert annak van tétje, mert az ember halandó. Az istenek számára nincs tét, nincs mit veszteni, mert ők örök életűek, mert ők egy langyos lábvízben élik le az egész életüket, és ezért aztán az istenek képtelnek a katarzisra. Ők nem tudják átélni a katarzist, amit ti. Hát ez csak nektek adatot meg, mert halandóak vagytok. És itt ugyanerről van szó, az Isten, amelyik megemberülni vágyik. Itt a visszájára fordul az a dilemma, amely a szárnyas fejvadászban történik. Az ember istenné válni, az Isten emberré válni vágyik. Bár ha az embert az Isten a saját képére teremtette, akkor a katarzis is isteni tulajdonság. A katarzis és a szárnyas fejvadászban, de csak az ember számára átélhető. És a szárnyas fejvadászban is megemberül a replika, tehát istenné válik az ember. Na igen, valami ilyesmiről van szó, csak Vörös Sándor volt az, aki azt a kérdést felvetette, hogy vajon a lámpa az látja a saját fényét? A lámpa az nem látja a saját fényét, a lámpa az csak fénylik, az csak világít. Tehát az ibolya az nem látja a saját lilaságát, ő csak van. Tehát és az ember látja az emberiséget? Tehát az ember tud csak katarzist átélni, mert ő az Isten itt tudja átélni, az Isten az meg csak van, az öntudatlanul van benne ebben. És ha az Isten megtestesülni vágyik Krisztusban, a Krisztus pedig megistenülni vágyik, a Krisztus pedig abban a pillanatban, hogy átélte azt, hogy Istenné vált, abban a pillanatban már egy emberi életre vágyik. És az ember tudod, miért tudja a katarzist átélni, mert el tud tévedni annyira, el tud tévejedni annyira Istentől, hogy vissza tudjon találni hozzá. Ennél emberibb Krisztust még nem láthattatok, mint Martin Scorsese és Nikos Kazantzakis Krisztusát Willem Dafoe-nak a szerepében. Tehát, hogy így megmutatjuk neked az igazán emberi arcát, és ez az emberi arc az, amelyben van vesztenivalója. Tehát így ez az a Krisztus, akinek a halálának igenis tétje van. Az nem az a Krisztus, aki dicsőségesen átsétál a más világra, mert ott neki már bérelt helye van. Ő folyamatosan kétségek között őrlődik és gyötrődik, és ezért van tétje, és ezért van értéke annak a megváltásnak, amit tőle nyerünk el. Megjegyzem, az evangéliummal is ott van, hogy felteszi, felkiált a kereszten az utolsó mondata az, hogy miért hagytál el engem. Tehát az a Krisztus is pontosan tudja, csak ezt a katolikus egyház valahogy mégsem akarja kimondani. De ez a filmben elhangzik, és egy fontos pillanat. És azután jön a kísértő. Tehát igazából a Istenem, miért hagytál el engem, az a pillanat, amikor a sátán belép a képbe. És akkor érzi azt, hogy ide nem kell a világ, meg nem kell az univerzum. Ide elég egy egyszerű emberi élet. És pont elég lesz, és úgy elhajlik, ahogy kell. És aztán visszatalál az utolsó pillanatban. Mert a kegyelem az megvan, és a megtérésre sosincs késő. Sosincs késő a megtéréshez, és erre Krisztus a példa. Pont erről van szó, hogy Krisztushoz megtérni épp úgy megtudsz, ahogyan Krisztus meg tud térni a végén Istenhez. És akkor térjünk meg az első helyezettünkhöz. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Az első helyezett az ötödik pecsét, Fábri Zoltánnak a filmje. Nehogy azt higgyétek, hogy aféle honfiúi büszkeségből raktunk egy magyar filmet az első helyre. Szerintünk ez valóban a legnagyobb katarzis valaha, talán a legnagyobb film valaha. Sánta Ferencnek a brilliáns regényéből a valaha volt legnagyobb magyar rendező Fábri Zoltán rendezésében és a legnagyobb színészekkel. Vagyis Gyurica Miklós szerepében Őze Lajos, Király úr szerepében Márkus László, Keszei Károly a művészi fényképész szerepében Dég István, Kovács úr szerepében Horváth Sándor, Béla kollega szerepében Bence Ferenc, akkor itt van velünk Pécsi Ildikó, Mór Marianna, és itt van a civilruhás náci szerepében Latinovic Zoltán, a valaha volt legbrutálisabb hungarista, aki elmagyarázza neked, igazi sátáni figura. Latinovic utolsó szerepe 1976-ból. Latinovic, hát igen, azt hiszem, hogy ezzel a szerepével egy mellékszerepel egyébként, de az értelmező, ő aztán elértelmezi neked a cselekményt ott a végén. Szerintem Latinovic itt vált halhatatlanná. Sok jó szerepe volt, de én erre mondom azt, hogy köszönöm szépen. Fölrakta a koronát a pályafutására. Hát őról elmondható, hogy a csúcson hagyta abba. De hát Cserhalmi György a végén egyébként, ő a Krisztus szerepében Cserhalmi György. Krisztus ebben a filmben. Hát a haldokló kommunista Krisztus, ez is egy erős kétség. Igen, a komcsi Krisztus. Hát igen. Hát az ötödik pecsét az egy Az egy nagyon kis költségvetésű film, egyetlen egy Lego pincében, nem is pincében, egy kis kocsmában, egy ilyen alaksori kocsmában. Alaksori kocsmában játszódik, és ott beszélgetnek, és a film három részből áll, az első rész az elmélet, a második rész az a gyakorlat, és a harmadik rész az pedig a házi feladat, azt lehet mondani. Tehát, hogy megnézzük, hogy mit gondolnak a világról a hősök az elején, megnézzük, hogy mi valósul meg ebből a gyakorlatban, vagyis hát ők mennyit érnek a hétköznapi életüknek a szinterén, és a végén pedig az, hogy amikor eljön az igazság pillanat, akkor mit tudnak ebből megvalósítani. Szerintem az igazság pillanatában egészen magas fokú emberségről tudnak tanúbizonyságot tenni az egyébként hitvány pojácák, akiknek azért a apró bűneik sora az úgy dagad rendesen, de egészen korrekten helytállnak, de mégis ott van a mindvégig cinikusan, háttérben megbúvó Gyurica Miklós, aki Tőze Lajos van, aki a zsidó gyerekeket bújtat. Igencsak nagy szintet lép azzal, hogy ő nem mellébeszélő, neki nem a szája jár, hanem neki végül is a keze jár rendesen, ahogy kell, felpofozza a haldokló kommunistát, de azért, mert ő neki otthon 12 vagy 13 zsidó gyerek bújik a lakásán, neki haza kell mennie, nincs mese, neki nincsen olyan, hogy itt eljátsza a hőst. Igazából egy inverz önfeláldozás zajlik a végén, aki föláldozza az életét, az megmenti azt, aki menti az életét, az föláldozza azt. Igazából azok a lelkedet mented, a tested áldozott fel. Ez ilyen brutális erkölcsi dráma, mint az ötödik pecsétben, szinte elképzelhetetlen. A végén az igazság pillanatában a hőseik egytől egyig a jó döntést hozzák. Az elbukás, a halál, a tragédia, és mégis a megigazulás. És az az érdekes, hogy itt van ez a nyilas rémuralom, ez a rettenetes terror, amit kiépítettek, ahol brutális erővel nyomulnak rá az emberi pszichére, és teljesen átlag embereket szedtek össze. Ott vannak öten átlagos figurák, és mindegyik tökéletesen reagál a végén. Hát igen. Ugyebár a fontos kérdés, hogy Tomóceus Katati ki lennél-e, vagy Gyugyú, vigyázz, mielőtt megadod a választ túl korán, mert amikor eljön a sötét pillanat, akkor a helyzeted az nem lesz olyan egyszerű, mint amikor egy kocsmaasztal mellett hőbörögsz meg, dobálózol a nagyszavakkal. Ezért kell vigyázni, ahogyan Keszei Károly művészi fényképésznek is vigyáznia kellett volna annak a hősnek, a filmnek, a film igazán negatív hősének, aki elveszíti a lelkét. Ez volt a 10 valaha volt legkatartikusabb film. 10. a Táncos a sötétben, 9. a Szárnyas fejvadász, 8. az Amerikai História X, 7. a hetedik, 6. a Her, 5. a Gépész, 4. a Ments meg uram, 3. az Oldboy, 2. a Krisztus utolsó megkísértése, és az első, az 5. pecsét. Ez volt a hét mesterlövésze innen a Szigetről. A Rádió Cafén Puzsér Róbert és Magyar Dávid búcsúzik tőletek. Holnap is itt leszünk, holnap is a Szigetről egy teljesen friss és egy teljesen élő műsorral. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. A következőkben zenét fogtok hallgatni, maradjatok a Rádió Cafén. Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.